นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมาสามิ เมื่อวานนี้ธรรมะพูดถึงปัญญาสามระดับระดับหนึ่งคือความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาฟังแล้วอ่านแล้วเข้าใจก็เป็นกำไรชีวิตเรียกว่าเป็นปัญญาในระดับหนึ่งถ้าเอาปัญญาระดับนี้ไปคิดต่อวิจัยหรือว่าเอาความรู้จากที่โน้นที่นี่มาผสมประสานเกิดความรู้ขึ้นมาใหม่ก็เลยเป็นปัญญาระดับหนึ่งแต่ปัญญาที่เราต้องการอย่างยิ่งและปัญญาที่บรรลุได้ยากก็เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาซึ่งมีคำเฉพาะเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาและจะเกิดจากการพัฒนาตัวเองระบบการศึกษาทั่วไปก็มีการสอนปัญญาสองระดับแรกและระดับที่สามไม่ค่อยจะมีสอนเพราะฉะนั้นคนส่วนมากที่ได้รับการศึกษา อย่างดีก็จะสามารถคิดค้นอะไรได้มากพอสมควรแต่ว่ามักจะขาดอยู่ในส่วนหนึ่งขาดโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดนั่นก็คือคิดได้แต่ไม่รู้ธรรมชาติของความคิดไม่รู้เท่าทันความคิดท่านทางพุทธศาสนาสอนว่าถ้าเราจะเป็นคนรอบคอบในเรื่องความคิดนอกจากว่าสามารถคิดมีเหตุมีผลแล้วยังต้องสามารถรู้เท่าทันธรรมชาติของความคิดด้วยธรรมชาติของความคิดเป็นอย่างไรอันนี้ก็สรุปได้เหมือนกันก็คือความคิดเกิดขึ้นแล้วดับไปเดี๋ยวฟังแล้วก็คงเข้าใจไม่ยากแต่ระหว่างการยอมรับว่าจริงกับการรู้สึกอยู่ว่าจริงนี่ไม่เหมือนกันหลายสิ่งหลายอย่างเราก็พอรับเป็นทฤษฎีได้แต่ยังไม่มีผลต่อพฤติกรรมยังไม่มีผลต่อมุมมองค่านิยมความแนวความคิดต่างๆในความเข้าใจในเรื่องของความคิดก็เกิดจากการภาวนาแม้ในระดับที่จิตใจยังไม่สงบแน่วแน่เราก็ยังสามารถเห็นได้อย่างเช่นเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางทีก็มีความคิดสอดแทรกเข้ามาถ้าสติเราดีเราก็ไม่ยุ่งกับมันใช่ไหมเราก็เฉยเฉยแล้วมันก็หายไปเองพอมีสติรู้ตัวอยู่มันก็อยู่ไม่ได้ซึ่งเราได้เปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีห้องหนึ่งกลางห้องมีเก้าอี้ตัวหนึ่งถ้ามีใครมานั่งในเก้าอี้ตัวนั้นแล้วใครจะเข้ามาในห้องพอเห็นว่าไม่มีที่นั่งก็อยู่ไม่นานเปรียบเทียบกับว่าจิตใจเรามีสตินั่งอยู่ตรงกลางในศูนย์กลางของจิตฉะนั้นอารมณ์ต่างๆความรู้สึกนึกคิดต่างๆปรากฏขึ้นก็อยู่ไม่นานเพราะไม่มีที่นั่งไม่มีที่อยู่เราไม่ยินดีต้อนรับฉะนั้นถ้าเรามองในแง่หนึ่งตัวแง่ไม่สงบเลยความคิดก็ยังผุดขึ้นอยู่เรื่อยอันนี้ก็จริงอยู่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าสงบนิ่งแต่ยังไงก็ตามเราก็ยังได้ความรู้ที่มีค่ามากเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ทำให้ความสัมพันธ์กับความคิดเป ลี่ยนไปดังนั้นการภาวนาช่วยให้เรารู้ความคิดว่าสักแต่ว่าความคิดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเป็นตนของเราอันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญาทางพุทธศาสนาแต่เป็นประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาทุกคนใช่ไหมไม่ว่าเราเป็นผู้นับถือศาสนาไหนก็ตามถ้าหากว่าดูจิตใจของตัวเองแล้วก็ให้จิตใจเกาะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอใจอยู่กับสิ่งนั้นแล้วความคิดเรื่องอื่นเกิดขึ้นเราไม่สนใจมันมันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วก็เห็นธรรมชาติของความคิดสิ่งต่างๆนั้นถ้าเราต้องการเห็นชัดเราก็ต้องมีฉากถ้าเราถ่ายรูปใครถ้ามีฉากสีขาวอย่างเนี้ยรูปจะชัดคมชัดมากหรือว่าบางที่ชอบถ่ายรูปโดยฉากเป็นสีดำก็ได้แต่ก็เป็นสีที่สีเดียวภาพที่อยู่ข้างหน้าจะชัดทีนี้ก่อนที่จะดูจิตใจจะต้องมีฉากที่ที่สีเดียวแล้วพูดภาษาเขาเรียกว่ามีอารมณ์เดียวอย่างเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะจิตใจมุ่งที่นั้นเหมือนก็เป็นการสร้างฉากพอสิ่งอื่นๆปรากฏอยู่ข้างหน้าเราก็เห็นได้ชัดมันจะมีพฤติกรรมยังไงมันจะแสดงตัวออกมาอย่างไรเราก็เห็นชัดได้ดังนั้นก็เริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของตัวเองได้ดีจะได้รู้ว่าความคิดคืออะไรความจำคืออะไรความชอบความไม่ชอบความยินดีความยินร้ายเราก็จะได้รู้เป็นประสบการณ์ตรงพุทธศาสนาเราเลยจะย้ำมากเรื่องการสร้างความรู้ในระดับประสบการณ์ตรงเพราะถ้าหากว่ายังไม่ใช่ประสบการณ์ตรงแล้วก็ยังมีโอกาสหลงได้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเองเชื่อและเกินต้องหลังปรากฏว่าไม่ใช่ใช่ไหมคือเราจะเอาความเชื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เชื่อเป็นของจริงไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าความเชื่อมั่นคงเหลือเกินนักแน่นเหลือเกินและความมั่นคงและความนักแน่นนั้นเป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เชื่อจริงอย่างเช่นเด็กๆก็เชื่อเรื่องซานตาคลอสนี่เชื่อมาก 100% แต่ตอนหลังปรากฏว่าซานตาคลอสไม่มีจริงใช่มั้ยแต่ถ้าพูดถึงความเชื่อมันก็เชื่ออยู่แต่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่หรือว่ามนุษย์เราสามารถเชื่อ 100% ในสิ่งที่ไม่เป็นจริงแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวดูจากชีวิตตัวเองก็ได้ดูจากชีวิตคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาของเราจึงสอนให้เรารู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องเกี่ยวข้องในชีวิตถ้าจับไม่ถูกแม่สิ่งที่ถูกที่ดีที่งามกลายเป็นสิ่งที่มีพิษมีภัยต่อเราได้เพราะว่าเราปฏิบัติต่อมันไม่ถูกดังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พร้อมที่จะกัดเราอยู่เสมอถ้าเราไม่ฉลาดพุทธองค์จึงจัดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ที่ว่าเป็นทุกข์นั้นไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจแต่ว่าอันตรายในลักษณะที่ว่าพร้อมที่จะทำให้เราเป็นทุกข์เมื่อไหร่เราจับผิดเมื่อไหร่ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นเมื่อไหร่เราก็จะเป็นทุกข์ทันทีแล้วจะไปโทษมันก็โทษไม่ถูกเพราะว่ามันอยู่ที่เราถ้าเราฉลาดแล้วเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับสิ่งใดเลยแล้วการที่เรามักจะร้องทุกข์ออกมาว่าคนนั้นทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งนี้ทำให้เราเป็นทุกข์อันนั้นเป็นความคิดและคำพูดที่ไม่ถูกต้องเพราะแท้ที่จริงแล้วไม่มีสิ่งใดสามารถบังคับให้เราเป็นทุกข์ได้ไม่มีสิ่งใดไม่มีผู้ใดบังคับให้เราเป็นทุกข์ได้เพราะต้องมีเงื่อนไขจากตัวเราด้วยคือจะต้องมีอวิชชาหรือการไม่รู้เท่าทันถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วเราก็เรียกว่าเรามีความรู้ รู้ตัวถึงพร้อมแล้วเราก็จะเจออะไรมันก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดผลเสียกับเราได้อันนี้ก็คือความสามารถของมนุษย์นี่พอเราเริ่มสนใจศึกษาธรรมชาติด้านในจะเกิดความรู้ขึ้นมาหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นเรารู้ว่าศรัทธามันคืออะไรศรัทธามันเกิดอย่างไรศรัทธามันจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนเราจะเชื่อความเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนแล้วความเชื่อหรือศรัทธามีบทบาทในการพัฒนาตัวเองมากน้อยแค่ไหนคือเราต้องรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างถึงให้เราศึกษาทีนี้การศึกษาในขั้นละเอียดนั้นมีเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งคือว่าจิตใจจะต้องวางตัวเป็นกลางได้คนเราปกติจิตใจจะไม่ค่อยเป็นกลางแต่บางทียังอ้างว่ากลางแต่ไม่กลางแต่ไม่รู้ตัวคืออคติที่แบบชัดเจนรู้ตัวก็มีที่ไม่รู้ตัวก็มีอย่างตัวอย่างอย่างเช่นวิทยาศาสตร์เป็นกลางไหมอันนี้ก็คำถามวันนี้เราฟังไม่ถูกถ้าใครถามอาตมาอาตมาจะไม่ยอมตอบเพราะว่าถือว่าตั้งคำถามผิดทำไมตั้งคำถามผิดเพราะว่าไม่มีวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากนักวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์คือการกระทำคือพฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร์ดังวิทยาศาสตร์ที่เป็นทฤษฎีล้วนก็อาจจะพูดถึงความเป็นกลางแต่วิทยาศาสตร์ในโลกจริงเป็นกลางไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอาตมาเคยอ่านบทความหนึ่งก็เล่าว่านักวิจัยเขาไปเอาหนังสือวิทยาศาสตร์ชั้นนำของอเมริกาอย่างเช่น Nature Scientific American พวกนี้เป็นต้นแล้วก็เอาบทความในวารสารและหนังสือเหล่านี้ไปพิมพ์ใหม่แล้วก็เขาเอาบทความของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่เคยรับรางวัลโนเบลเป็นต้นซึ่งส่วนมากจะเป็นชาวอเมริกันหรือชาวยุโรปเสร็จแล้วพวกนักวิจัยเนี่ยเขาลอกออกมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อผู้เขียนเปลี่ยนเป็นคนแอฟริกามั่งคนเอเชียมั่งแล้วก็ส่งไปเสนอถึงวารสารอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าที่ได้รับพิมพ์คือสำในวงการวิทยาศาสตร์การยอมรับของหนังสือเหล่านี้ถือว่าเป็นการพิสูจน์ว่าใช่แม่นทีนี้บทความท่านนี้ที่รับการยอมรับ 100% คือถูกตีพิมพ์ไปแล้วพอส่งมาจากมหาวิทยาลัยที่ไม่มีชื่อ no name และก็นักวิทยาศาสตร์ no name ถูกปฏิเสธไป 80% แล้วก็ทางบรรณาธิการก็ยังเขียนจดหมายกลับมาบอกว่าเหตุผลไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นการวิจัยที่ยังไม่ได้ระดับที่จะลงในหนังสือพิมพ์ในหนังสือของเราได้ดังนั้นบทความบทวิจัยของวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและมาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงรับไปหมด 100% มาจากนักวิทยาศาสตร์ไม่มีชื่อเสียงมาจากสถาบันไม่มีชื่อเสียงถูกปฏิเสธไป 80% อันนี้ก็เป็นโลกที่เป็นจริงของวิทยาศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์ต้องใช้อะไรไหมใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยแพงเพราะฉะนั้นผู้ที่มีทุนมากก็สามารถจะ จะค้นคว้าจะวิจัยมากกว่าผู้ที่มีทุนน้อยนี่ปรากฏว่าในโลกตะวันตกทุกวันนี้ในมหาวิทยาลัยสถาบันการวิจัยต่างๆทุนมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากบริษัทมาจากนักธุรกิจซึ่งมีผลประโยชน์ ในการค้นคว้าเพื่อจะให้ค้นคว้าในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาถ้าเป็นการวิจัยในส่วนที่ไม่น่าจะมีผลประโยชน์ทางการค้าต่อไปหาทุนยากเพราะฉะนั้นแนวทางของวิทยาศาสตร์จะว่าเป็นกลางแต่ว่ามันต้องเข้าไปในช่องที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ให้ทุนแล้วก็มีตัวอย่างหลายอย่างอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยโทรอนโตเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมีหมอคนหนึ่งทำการวิจัยเรื่องยาใหม่ชนิดหนึ่งซึ่งมีบริษัทยายักษ์ใหญ่ให้ทุนทีแรกผลการวิจัยออกมาดีมากแล้วก็ยานี้ก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็ทางบริษัทก็ใช้ทุนในการโฆษณาเรื่องยาตอนหลังหมอคนนี้วิจัยต่อปรากฏว่ายานี้ไม่ดีอย่างที่คิดทีนี้ทางมหาวิทยาลัยเรียกว่าไม่ให้ทุนทางบริษัทก็มีคำออกมาด่ามาว่ามีเรื่องใหญ่ที่ใครอยากดูก็มีหนังสือศึกษาให้ดูว่านักวิทยาศาสตร์บางคนค้นคว้าสิ่งที่ขัดผลประโยชน์ของผู้ให้ทุนก็จะเกิดเสียหายกับชีวิตการงานได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าสิ่งที่เรามีชื่อว่าหรือภาพพจน์ว่ากลางไม่กลางจริงอันนี้หมายถึงไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นอย่างเช่นทิฏฐิความเห็นซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์แต่อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็เป็นคนนอกจากกิเลสแล้วก็มีทิฏฐิความเห็นซึ่งกำหนดแนวทางการค้นคว้าหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นไปได้หรือสิ่งที่ไม่ยอมรับว่าเป็นไปได้เช่นนักวิทยาศาสตร์ส่วนมากก็ถือว่าจิตเป็นแค่ผลพลอยได้จากการทำงานของสมองดังนั้นอันนั้นไม่ใช่ผลสรุปจากการค้นคว้าแต่เป็นความคิดเป็นที่ตั้งของการค้นคว้าแล้วก็สิ่งที่จะคัดกับเรื่องนี้ยากอย่างเช่นมีนักปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยลีดส์เมื่อหลายปีที่แล้วไปสมัครช่วยงานวิจัยตอนนั้นก็รู้สึกจะวิจัยเรื่องระบบ MRI ตรวจสมองปรากฏว่าสมองเขาเท่าไข่ไก่เท่าไข่ไก่ที่อื่นเป็นแบบแพดดิ้งเฉยๆคือไม่มีอะไรได้เรียนถึงระดับปริญญาโทแล้วนักวิทยาศาสตร์พูดว่าอะไรคือไม่พูดดีกว่ายุ่งนะ เพราะว่าไม่เข้ากับทฤษฎีเพราะว่าถ้าจิตใจถ้าความฉลาดมันเป็นผลของสมองคนนี้มันไม่น่าจะถึงระดับมหาวิทยาลัยว่าไม่น่าจะถึงระดับปริญญาโทถ้าอยากจะพูดว่าเรื่องความเป็นกลางนี่ยากกว่าที่คิดเมื่อมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมากไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในระดับหยาบหรือจะเป็นทิฏฐิความเชื่อถือในระดับอีกระดับหนึ่งแต่ว่าเราถือว่าท่านพุทธศาสนามีวิธีทำให้จิตใจเป็นกลางได้อันหนึ่งที่เราเรียกว่าการภาวนาการภาวนาคือฝึกให้อยู่ในปัจจุบันกับความจริงเพื่อเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในใจตามความเป็นจริงรู้เท่าทันศึกษาให้รู้ในพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับใจมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วที่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการกระทำการพูดทุกสิ่งทุกอย่างมีใจมาก่อนเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องใจจึงสำคัญมากในการที่เราจะเลี่ยงบาปกรรมและทำแต่กรรมดีเพราะก่อนที่เราจะทำกรรมไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องมีความแนวความคิดต้องมีสิ่งที่มีอยู่ในใจเป็นพื้นฐานนั้นเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องนี้ด้วย ศึกษาให้เห็นทำทิฏฐิให้ตรงให้เป็นสัมมาทิฏฐิทิฏฐิที่ตรงที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ตรงกับความจริงทิฏฐิความเห็นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนก็ต้องมีความเห็นเรื่องต่างๆใช่ไหมมันก็เหมือนกับกรณีของความคิดทั่วไปที่พูดเมื่อกี้นี้นอกจากว่าเราจะมีความคิดเห็นที่มีเหตุผลแล้วเราต้องรู้เท่าทันความเห็นความเห็นมันคืออะไรเพราะถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งใดก็ตามเราก็จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแล้วก็จะทำให้เกิดทุกข์ความเห็นมันเกิดจากอะไรความเห็นก็เกิดจากความล้อหลอมทางสังคมหนึ่งเกิดจากตัณหาในจิตใจของเราหนึ่งเกิดจากข้อมูลเกิดจากการวินิจฉัยข้อมูลเกิดจากการสรุปความจากข้อมูลต่างๆซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดได้ถ้าเมื่อเราเห็นว่าความเห็นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดได้อยู่เสมอความรู้สึกต่อความเห็นก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ความคิดที่จะพยายามให้คนอื่นยอมรับความคิดเห็นของเราก็ลาจะน้อยลงเพราะว่าทำให้เราก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นนี่ความคิดเห็นเป็นอันตรายได้เพราะว่าความคิดเห็นเป็นสิ่งที่เกิดทำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อเราสังเกตธรรมชาติของความคิดเห็นนั้นจะทำอย่างไรในโลกตะวันตกก็มีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดปัญหาเรื่องว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ที่มีความคิดเห็นหรือมีความเชื่อถือไม่เหมือนกับเราโลกตะวันตกอารยธรรมตะวันตกเนี่ยวุ่นวายเรื่องนี้ตลอดหาคำตอบได้ยากแล้วทางสุดท้ายที่คำตอบสุดท้ายที่พยายามเผยแผ่ก็คือความคิดเห็นอย่างเช่นในเรื่องทางศาสนาก็เป็นแค่การใช้ภาษาไม่เหมือนกันที่จริงอะไรๆมันก็เหมือนกันหมดแต่นี่ก็เป็นวิธีแก้ในวิธีทางฝ่ายปรัชญาวิธีหนึ่งของพวกที่เรียกว่า postmodern ก็ถือว่าความคิดของทุกคนทุกฝ่ายถึงจะต่างกันก็มีคุณค่าเท่ากันคือเหมือนกันว่าโลกจริงไม่มีความหมายแล้วแต่ละคนแต่ละชุมชนแต่ละสังคมจะสร้างความหมายขึ้นมาเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นความเชื่อถือต่างๆศาสนาลัทธิต่างๆเป็นการแก้ปัญหามนุษย์ที่ว่าต้องอยู่ในโลกที่ไม่มีความหมายต้องสร้างความหมายขึ้นมาเพื่อป้องกันความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวความรู้สึกว่าเหงาเพราะฉะนั้นในเมื่อความเชื่อถือทฤษฎีต่างๆเนี่ยเป็นแค่อุบายป้องกันความทุกข์เราก็ไม่ควรจะบอกว่าใครสูงใครต่ำมันก็เหมือนกันหมดอันนี้ก็เป็นความคิดของชาวตะวันตกอีกพวกหนึ่งแต่ทางพุทธศาสนาพูดว่ายังไงและพุทธศาสนาก็ยังถือว่าความคิดบางอย่างถูกความคิดบางอย่างผิดเพราะอะไรเพราะเราถือว่ามีกฎตายตัวของธรรมชาติที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของใครแต่เราเชื่อว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ของค้นพบและเปิดเผยความจริงนั้นความจริงนั้นมีอะไรบ้างก็มีข้อหนึ่งที่ว่ากฎแห่งกรรมเราถือว่าเราทำเราพูดเราคิดอะไรด้วยจิตใจที่มีความโลภความโกรธความหลง อยู่นั่นก็ต้องมีผลที่สอดคล้องกับเจตนาเจตนานั้นดังนั้นถ้าจิตใจมีโลภมีโกรธมีหลงทำอะไรตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเรียกว่าเป็นกรรมไม่ดีแล้วก็จะต้องเกิดผลไม่ดีแต่หากว่าท ทำอะไรด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เป็นกรรมดีจะต้องเกิดผลดีอันนี้เราถือว่าไม่ใช่ทฤษฎีของพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อทำให้ชีวิตมีความหมายทำไม่ใช่เรื่องขู่หลอกคนให้กลัวทำความชั่วกลัวเปลี่ยนเพราะกลัวตกนรกมันไม่ใช่ระบบหลอกลวงคนเพื่อประโยชน์ทางการสังคมเพราะถือว่าเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเชื่อและถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิของชาวพุทธเพราะว่าถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นชัดเจนอาจจะเห็นบางส่วนจากชีวิตส่วนตัวจากชีวิตคนอื่นมันยังไม่ถึงกับเป็นประสบการณ์ตรงทีเดียวแต่เราเชื่อไว้ก่อนแล้วก็ค่อยพิสูจน์ไปเท่าที่จะพิสูจน์ได้แต่ก็กลายเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในลักษณะที่เป็นความเชื่อที่ตรงกับความจริงและก็เกิดผลดีต่อชีวิตเราถือว่ากฎตายตัวของธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมมีจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบคืออีกอย่างหนึ่งที่พูดเรื่องประสบการณ์ตรงและก็ความจริงระดับสมุดนี่พอเราพูดถึงวิทยาศาสตร์พูดถึงศาสนานั้นศาสนานี้ลัทธินั้นลัทธินี้เนี่ยเราอยู่ในระดับสมุดแล้วอย่างเช่นเรารู้จักศาสนาคริสต์บ้างไหมรู้จักศาสนาอิสลามบ้างไหมรู้จักศาสนาพุทธบ้างไหมที่จริงแล้วเราก็รู้จักพูดถึงศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเราอาจจะได้อ่านบ้างแต่สิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงคือเรารู้จักกับชาวคริสต์เราตามรับแล้วเรารู้จักกับชาวอิสลามแล้วเมื่อเราพบกับคนเรามีหลักอะไรไหมก็มีหลักพรหมวิหารมีการเราควรจะปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความหวังดีเขาเป็นทุกข์ก็พยายามให้เขาพ้นทุกข์เขามีสุขเขาก็ยินดีในความสุขแล้วในสิ่งที่คุณอุเบกขาเราก็อุเบกขาไปเราถือว่าการที่พวกเราเป็นสัตว์มีความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้สำคัญกว่าว่าเราเป็นคนนับถือศาสนาไหนหรือว่าเป็นคนชาติไหนเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ถือว่านี่เรื่องนี้สำคัญที่สุดกับการที่ว่าเรามีจุดร่วมตรงที่ว่าเราเป็นสัตว์มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายอันนี้สำคัญที่สุดนั้นเมื่อเราดูศาสนาอื่นลัทธิอื่นเราไม่ต้องอาตมาว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพูดว่ามันดีหมดเรียกว่ามันดีหมดเราไม่ต้องไปพูดถึงขนาดนั้นแต่เราให้เกียรติมนุษย์ทุกคนในโลกแต่ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวเราให้เกียรติเราให้ความเคารพและเราให้ความหวังดีแม้จนกระทั่งสัตว์เล็กสักน้อยดังคนนับถือศาสนาไหนจะถูกจะผิดยังไงเราก็เคารพเราก็หวังดีต่อเขาในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งแต่เรื่องคำสอนของลัทธิต่างๆศาสนาต่างๆเราก็ต้องรู้จักของเราให้ดีส่วนไหนที่เราถือว่าถูกต้องเราก็ชมเชยถ้าส่วนไหนที่เราไม่เห็นถูกต้องถ้าควรจะพูดจำเป็นต้องพูดเราก็พูดถ้าไม่จำเป็นต้องพูดเราก็เงียบเสียเราก็ไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นไปเปลี่ยนความคิดให้เหมือนกับความคิดของเราแต่ถ้าใครไปบอกว่าอะไรๆมันก็เหมือนกันหมดบางที่เราก็ไม่ควรจะยอมเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ความเข้าใจในศาสนาของตัวเองพร่ามัวไปคือคำสอนของลัทธิอื่นศาสนาอื่นบางอย่างอาตมาว่าดีมากแต่บางอย่างอาตมาก็ไม่รับอย่างเช่นศาสนาใดที่ถือว่าการขึ้นสวรรค์ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เชื่อถ้าเชื่ออย่างนี้ขึ้นสวรรค์ได้ถ้าคนไม่เชื่ออย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้เพราะถ้าเชื่ออย่างนั้นก็อาตมาต้องเชื่อว่าตอนนี้หลวงพ่อชาตกนรกหลวงพ่อชาอยู่ในนรกหลวงปู่มั่นอยู่ในนรกลุงปู่ขาวลุงปู่เทศอยู่ในโรคหมดพระสงฆ์ในพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลร่วมทำพุทธเจ้าต้องอยู่ในโรคหมดสิอาตมาไม่เชื่อเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าศาสนามันสอนมันดีหมดเลยอาตมาว่าเอ๊ะคำสอนนี้อาตมาไม่ถือว่าดีแต่ว่า ก็เคารพผู้ที่ถือแต่ไม่ใช่ดูถูกหรือว่ารังเกียจหรือว่าเกลียดชังแต่ว่าในบางอย่างก็บอกว่าความคิดคงคุณบางอย่างเนี่ยอาตมารู้สึกว่าดีมากแต่ว่าบางอย่างอาตมาไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าเราไม่เห็นด้วยกันเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมถ้าหากว่าเราจะต้องเห็นด้วยในทุกเรื่องมันจึงจะเป็นเพื่อนได้อาตมาว่าอยู่ยากแต่ถ้าเรามีความสมาธิที่ระดับต้นเลยว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนในโลกเนี่ยต้องการความสุขรักความสุขและก็เกลียดทุกข์เห็นไหมอันนี้อาตมาว่าทุกคนก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ถามใครก็ตามถามชาวเอสกิโมก็ได้ชาวแอฟริกาก็ได้ชาวออสเตรเลียก็ได้ถามว่าเนี่ยฉันจะทำให้คุณเป็นทุกข์นะไม่มากนะนิดเดียวนะเอาไหมเอสกิโมก็งง no ไม่เอาชาวแอฟริกาก็ไม่เอาไม่แต่นิดเดียวนะจะฉันให้เป็นทุกข์ไม่มากนะไม่นานนะไม่เอาสมมติว่าฉันจะให้คุณเป็นสุขนะนี่เดียวนะไม่สุขมากนะนี่เดียวเอาไหมเอา จะมีใครไม่เอาเพราะฉะนั้นทุกคนในโลกทุกยุคทุกสมัยต้องการความสุขตามความหมายของเขาและต้องการไม่ต้องการความทุกข์ตามความหมายของเขาอันนี้ก็เป็นจุดรวมเรามองในจุดรวมนี้แหละเขาเป็นสากลมากที่ไม่เป็นสากลเพราะอะไรเพราะแบ่งเราเป็นเขาใช่ไหมเพราะมีการแบ่งเราเป็นเขาว่าเราเป็นฝ่ายดีเราเป็นฝ่ายบริสุทธิ์เราเป็นฝ่ายถูกก็มีปัญหาทันทีเพราะยึดมั่นถือว่าเราเป็นถูกไม่จะมีปัญหากับพวกที่ไม่ถูกใช่ไหมพอเรายึดมั่นถือว่าเราบริสุทธิ์เราก็ต้องมีปัญหากับพวกที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีใช่ไหมแต่ชาวพุทธเราถ่อมตนที่ว่าเอาเรื่องวินวายใจเกิดฉันเชื่อคุณไม่เชื่อก็ขัดแย้งกันไหมถ้าพูดถึงว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนี่มีสิทธิ์จะขัดแย้งกันที่จะทะเลาะกันแต่ถ้าเปลี่ยนบอกว่าฉันเนี่ยเชื่อเรื่องวิญญาณตายเกิดแต่ยังไม่เป็นประสบการณ์ตรงเป็นแค่ความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้แล้วคุณเนี่ยที่ว่าไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดคุณรู้ไหมรู้เป็นประสบการณ์ตรงไว้ว่าสวรรค์นรกไม่มีจริงไม่รู้สิแต่ว่าเชื่อว่าไม่มีใช่ไหมเชื่อว่าในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เห็นเป็นประสบการณ์จริงแต่เชื่อก็ใช่เพราะฉะนั้นความเห็นต่างกันมากต่างกันคนละทางเลยแต่ว่ามีจุดรวมอยู่ตรงที่ต่างคนต่างอยู่ในสภาพที่ไม่รู้ถ้าเราไม่สับสนระหว่างความเชื่อกับความรู้เนี่ยมีทางที่จะอยู่ด้วยกันได้ฉันเชื่ออย่างนี้ถ้ามีความคิดเห็นอย่างนี้แต่บางเป็นแค่ความเห็นนะเป็นแค่ความเห็นเป็นแค่ความเชื่อนะแต่ยังไม่ใช่ประสบการณ์ตรงในคุณเชื่ออย่างนั้นมีความคิดเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็ดีฮะเป็นสิทธิ์ของคุณนะแต่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วต่างคนต่างเป็นเพื่อนในความไม่รู้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นปฏิปักษ์กันในเรื่องความเชื่อความเห็นแต่เราเป็นเพื่อนกันแน่นอนในเรื่องที่ว่าต่างคนต่างไม่รู้ถ้าเรายอมถ่อมตนตรงนี้แล้วต่อมาว่ามีทางที่จะรวมกันได้แต่ถ้าจะว่ามีแต่พวกพรรคพวกของตนที่มีความหมายของคนอื่นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ได้วุ่นวายทันทีใช่ไหมเพราะว่าเราลืมความจริงว่าเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันในสิ่งที่สำคัญที่สุดดังความเห็นทุกคนก็มีความเห็นแต่ว่าอย่าไปเอาจริงเอาจังกับกันมากถ้าเอาจริงเอาจังกับสิ่งใดอย่างหนึ่งมากเกินไปเราก็จับมันไว้อย่างแน่นเพราะจับอะไรแน่นมันก็เห็นมันเครียดนะมันเครียดเพราะจับแน่นแล้วก็บางสิ่งบางอย่างไม่ต้องจับแน่นมันก็จับไว้ได้ไม่ต้องไปทิ้งอันนี้ก็ไม่เครียดความเห็นเราก็ว่าฉันมีความเห็นอย่างนี้พอมีข้อมูลอย่างนี้เชื่ออย่างนี้แต่ว่าพร้อมที่จะเรียนรู้จากคนอื่นอยู่เสมอแต่ถ้าเราเอาศักดิ์ศรีของเราอัตตาของเราไปผูกพันกับสิ่งนั้นมันจะมีปัญหาทันทีพอสิ่งที่เรายึดมั่นถือมันถูก ถูกการกระทบเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองก็ถูกกระทบทันทีนะพอเราเอาตัวเราไปผูกพันไว้กับสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปผูกพันกับสิ่งใดเลยจนเกิดเป็นปัญหาว่าจิตต้องขึ้นต้องลงกับสิ่งนั้นนะเมื่อว่าไปเสนอความคิดเห็นในที่ในที่ประชุมเห็นไหมแล้วไม่มีใครยอมรับเลยแล้วเป็นยังไงไหมทุกข์ไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นเพราะอะไรลักเหตุผลจริงๆนี้ไม่น่าจะทุกข์ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องการให้บริษัทต้องการให้สถาบันของเราก้าวหน้าต้องการให้เราไปในทางที่ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราความคิดเห็นของเรามีข้อบกพร่องและคนอื่นเห็นแล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับว่าใช้ไม่ได้เราก็น่าจะดีใจสิเพราะว่าเราก็ไม่ได้ผิดทางเราก็ไม่ได้เสียเวลากับสิ่งที่ไม่ถูกถ้าหากว่าเราปล่อยวางได้แสดงว่าฉลาดในเรื่องทิฏฐิแต่ถ้าคนไปว่าเราว่าทิฏฐิเราแล้วก็ไปถือว่าเขาว่าเราด้วยแล้วถือว่าเขาล้มทิฏฐิความเห็นเรามันเหมือนกับว่าตัวเองถูกกระทบกระแทกอันนี้ก็ลักษณะของคนที่ยังไม่ฉลาดในเรื่องของทิฏฐิความเห็นเพราะฉะนั้นในการพัฒนาตัวเองหนึ่งเราก็ต้องพัฒนาตัวความเห็นให้มันตรงความตามความจริงมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับแต่สองก็ต้องปฏิบัติให้รู้เท่าทันทิฏฐิความเห็นไม่หลงไหลกับความเห็นหรือไม่ผูกพันหรือกับความเห็นจนเกินไปสามารถเปลี่ยนได้ถ้าหากว่าคนอื่นมีความคิดเห็นที่ดีกว่าปล่อยได้ทันทีเลยอย่างนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมนั้นเมื่ออยู่ที่การภาวนาให้สังเกตเห็นความคิดเห็นต่างๆเกิดอย่างไรมันดับอย่างไรบางทีเราก็เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นทฤษฎีเป็นความคิดเป็นปรัชญาบางทีดูที่เกิดของมันไม่เหมือนที่คิดอาตมาตอนก่อนบวชมีช่วงหนึ่งไปทำงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปสมัยนั้นพวกหนุ่มสาวก็จะชอบไปสวิตเซอร์แลนด์ไปเก็บผลไม้ไปเก็บแอปเปิ้ลเก็บคาร์โรตเก็บอะไรก็มันก็อยู่กลุ่มหนึ่งก็มีชาวโปรตุเกส 3-4 คนกาตมาคนอังกฤษคนเดียวแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงมากแล้วเป็นคนฉลาดมากอ่านปรัชญาของมาร์กซ์เนี่ยก็เถียงกันเพราะว่าอาตมาไม่ค่อยจะเห็นชอบแล้วก็ผมก็ได้ว่าเขาพูดเก่งมากเขารู้ทฤษฎีของมาร์กซ์แล้วอะไรทุกอย่างก็ประทับใจเหมือนกันในสติปัญญาของผู้หญิงคนนี้แต่แล้ววันหนึ่งก็กำหนดเปลี่ยนไม่ผูกเรื่องการเมืองแล้วก็ผูกเรื่องครอบครัวผู้ไปผูกมามันน่าคิดมากปรากฏว่าพ่อเขาเป็นนักธุรกิจชั้นผู้ใหญ่ของโปรตุเกสมีโรงงานหลายโรงงานแล้วก็ก่อนหน้านั้น5ปีหนีไปกับผู้หญิงคนหนึ่งทิ้งลูกอยู่กับแม่เขาก็โกรธพ่อเขามากโกรธพ่อเขามากอยู่ไปอยู่มาก็กลายว่าโกรธระบบทุนนิยมเพราะว่าพ่อเป็นตัวแทนของระบบทุนนิยมก็เลยสนใจอ่านเรื่องมาร์กซ์เรื่องคอมมิวนิสต์อะไรจนกระทั่งเริ่มเสียว่าความเชื่อถือในเรื่องระบบคอมมิวนิสต์เกิดจากความน้อยใจว่าพ่อหนีไปกับเมียน้อยอันนี้เป็นตัวอย่างมันหลายครั้งที่เราดูความเป็นมาของแนวความคิดทั้งการเมืองก็ดีทางอะไรก็ดีบางสิ่งมันเกิดจากประสบการณ์เรื่องส่วนตัวทำให้เราสนใจทางนี้คือมันน่าคิดว่าทำไมอ่านหนังสือบางอย่างเนี่ยมันเราอ่านแล้วว่าใช่ถูกต้องเอ๊ะคำว่าใช่คำว่าถูกต้องมันมาจากไหนในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยศึกษามาก่อนบางทีก็อาจจะถือว่าเป็นกรรมเก่าก็ได้หรือบารมีก็ได้แต่บางครั้งมันเกิดจากว่ามันตรงกับปมต้อยหรือว่าความทุกข์อยู่ในใจทำให้เชื่อแล้วก็สร้างทฤษฎีขึ้นมาตรงพื้นฐานแค่นั้นนั้นสรุปแล้วว่าพุทธศาสนาให้เราสนใจศึกษาเรื่องชีวิตศึกษาหลักปริยัติบ้างคือหลักปรัชญาหลักอะไรก็ดีเหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดคือรู้จักอ่านใจตัวเอง รู้สึกตัวในปัจจุบันจะเห็นอะไรต่ออะไรหลายอย่างจะเห็นความอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆในเรื่องการทำสมาธิภาวนาความรู้สึกต่อทุกขเวทนาทุกขเวทนาความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนทุกคนก็คงไม่มีใครที่นี่ที่จะอยู่ตลอดรอดฟังโดยไม่เคยเจอทุกขเวทนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของการศึกษาในความเป็นมนุษย์นั่นก็เป็นน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาใช่ไหมถ้าเราต้องการเป็นผู้ที่จบการศึกษาและเป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัวศูนย์หนึ่งที่เราขาดไม่ได้คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาเป็นสิ่งที่เป็นตัวกำหนดชีวิตเราไม่ใช่น้อยนี่ทุกขเวทนาเป็นอย่างไรเราก็สังเกตไม่เอาง่ายที่สุดเลยกำลังเจ็บปวดปวดล้างปวดข้าวอะไรอยู่ที่บ้านเปิดทีวีดูหนังอะไรลืมไปเลยนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเป็นเรื่องของกายมันมีอาการทั้งกายหมอเขาตรวจพบแล้วแต่ทำไมในขณะที่จิตใจอยู่กับเรื่องอื่นมันไม่ปรากฏเลยเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธรรมดาที่สุดใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ค่อยจะได้คิดศึกษาต่อแต่ว่าควรศึกษาเพราะแสดงว่าสิ่งที่เราเรียกว่าความเจ็บปวดนั้นไม่ใช่เรื่องทางร่างกายอย่างเดียวจิตใจก็มีผลจิตใจมีส่วนมากน้อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่ควรศึกษาต่อแท้ที่จริงแล้วเคยคุยกับคุณหมอคนหนึ่งเมื่อวานนี้ว่าเรื่องพันนี้เมืองไทยเมืองพุทธน่าจะเป็นผู้นำโลกในเรื่องการศึกษาในพวกนี้ปรากฏว่าก็ทำกันเมืองนอกมากกว่าที่ศึกษาเรื่องทุกขเวทนาแล้วก็การใช้การฝึกจิตเพื่อปฏิบัติต่อทุกขเวทนาที่เก่าหน้าที่สุดก็อยู่ที่บอสตันก็มีคุณหมอคือหมอจอห์นคาแบตซินก็เขียนหนังสือมาหลายเล่มแล้วผลงานนี่น่าประทับใจมากคือสอนคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธและก็ไม่ได้พูดซับเทคนิคทางพุทธแต่สอนวิธีเจริญสติอยู่ในปัจจุบันคือไม่ให้จิตใจไปเกาะอยู่ที่เวทนาด้วยความกลัวความกังวลความรังเกียจแต่ทำจิตใจให้เป็นกลางสักแต่ว่ารับรู้อยู่ในปัจจุบันปรากฏว่าพวกนี้ที่เป็นคนธรรมดาไม่เคยได้ศึกษาทางการปฏิบัติธรรมมาก่อนผมถามว่าบอกว่าทุกอันนี้พวกที่จะเข้าคลินิกนี้จะเป็นพวกที่กินยาแก้ปวดรักษาวิธีปัจจุบันเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็ยังทรมานก็เลยว่าไม่มีทางไปแล้วก็เลยยอมไปทางนี้ปรากฏว่าที่บอกว่าความเจ็บปวดลดลงเพราะการเจริญสติถึง 75% ของความเจ็บปวดเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่ง 60% ของคนไข้บอกว่าความเจ็บปวดลดลงถึง75% แล้วก็คือผลทั่วไปนี่มันน่าทึ่งมากคือเราเองที่เป็นพุทธได้ก็น่าจะเป็นผู้ที่ทำการวิจัยเรื่องนี้มานานแล้วหลายสิ่งหลายอย่างเมืองไทยน่าจะมีเชื้อเสียงทั่วโลกเกี่ยวกับจิตใจเพราะเมืองนอกเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากอันนี้เราก็คงไม่มีทางที่จะไล่ทันแต่เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์นะเกี่ยวกับเรื่องของของจิตใจของคนไม่ว่าทางจิตศาสตร์จิตวิทยาเมืองไทยเรามีทรัพยากรยอดเยี่ยมคือพุทธศาสนาแต่ว่าเรายังไม่ค่อยได้คิดที่จะประยุกต์ใช้หรือที่จะทำการวิจัยให้เกิดผลดีต่อสังคมที่ควรท่านอาตมาจึงพูดอยู่เสมอว่าปัญหาของเมืองไทยในทัศนะความเห็นของอาตมาก็คือไม่ใช่ว่าพูดมากเกินไปพูดน้อยเกินไปแล้วยังไม่ได้เอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรแต่ก็ยังไม่สายจนเกินไปเราก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าเราทุกคน ต้องทำเพราะไม่ว่าพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนพุทธศาสนาก็อยู่ที่พวกเรานี่แหละเราแต่ละคนก็เป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาเรารู้สึกเอ๊ะทุกวันนี้พุทธศาสนาเสื่อมเราจะทำยังไงเราก็เริ่มต้นที่ตัวเองเลยเริ่มต้นที่ตัวเองกับครอบครัวตัวเองการปฏิบัติตัวคุณพ่อคุณแม่ต่อพี่ต่อน้องต่อญาติต่อมิตรการเลี้ยงลูกเอารับเอาของดีจากพุทธศาสนาเพราะมันเกิดผลดีแล้วมันก็เป็นที่พอใจของตัวเองแล้วก็เป็นที่ประทับใจของคนอื่นอันนี้ก็เป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาที่เหมาะที่สุดกับคารวะคือเราดำเนินชีวิตตรงตามหลักพุทธศาสนาตนตัวเองมีความสุขตัวเองรู้สึกว่าผ่องใสเบิกบานแล้วคนอื่นเขาเห็นเขาประทับใจแล้วไม่ต้องไปสั่งสอนไม่ต้องไปพูดอะไรชักชวนอะไรแต่ให้เขาเห็นนี่คือการแสดงธรรมพระท่านแสดงธรรมด้วยการพูดซะส่วนใหญ่แต่เราแสดงธรรมด้วยการกระทำด้วยวิถีชีวิตให้เขาเห็นว่าผู้ที่ถือตามหลักพุทธศาสนามีความดีอย่างไรมีความสุขอย่างไรอันนี้ก็เป็นการทำบุญอยู่ในตัวเพราะว่าถ้าวิถีชีวิตการกระทำของเราความเป็นอยู่ของเราอารมณ์ของเราทำให้คนเกิดความศรัทธาความเลื่อมใสในพุทธศาสนาจนถึงขั้นที่เขาเองสนใจที่จะทำตามบ้างอันนี้เรียกว่าเรามีส่วนในการสืบต่อพุทธศาสนาอย่างแน่นอนอะไรวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมของพระพุทธสมควรกี่เวลาโดยที่เราเพียงแค่นี้